Musicòpolis, la radiofórmula, amb Rafael Corbí. Pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí, m'és ben igual. Què pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí. Pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí, m'és ben igual. Què pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí. Pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí, m'és ben igual. Què pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí, m'és ben igual. Què pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí, m'és ben igual. Què pensa la gent de tu o de mi, m'és ben igual. Nosaltres marquem el nostre camí. Música a través de Yacine and the Oriental Groove, i des de l'àlbum L'estima vens la salvatgia, aquesta cançó que es diu Més ben igual. L'escoltes a la nostra capital, a la ciutat musical anomenada Musicòpolis. Més ben igual. Et porta aquest tema d'Andrés Calamaro, Cuando no estás. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás paso el día contando minutos cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro cuando no estás. La soledad me aconseja mal cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás. Pregunta cuándo volverás y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas cuando no estás. Solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Des d'un recuperatori doble que ens aporta dos compactes amb el millor, l'antologia de Bryan Adams. Recordem el seu Remember. clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. The harder it gets, the faster we seem to fall in love. Escoltes més cançons com aquesta de Wild Stills amb Nils Jostbroek, Year of Summer, l'any de l'estiu. Música tradicional, tradicions, de fet es diu Shake. estat segrestat per un tal Pare Noel. I és que per Tots Sants ja no mengem pa ni llets, perquè ara fem lo Halloween. Des de Rússia, amb amor o sense, Cure the Thunder, en Sergei Lazarev i la companyia T-Pain. Havíem escoltat les tradicions de Shake i ara és el moment d'escoltar un cantant prou exitós amb el seu Broad Lines, és Robin Thicke amb Give It To You, del mateix àlbum, amb la col·laboració de Kendrick Lamar. Give it to me. I got something brand new. Girl, give it to me. I put it all on you. Girl, give it to me. Woo-hoo. I got a gift for you. I got this for you. A little dick for you. A big kiss for you. I got a hit for you. Big dick for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. I got a whip for you. Black car for you. Ball hard for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so damn fine. You're looking like you fell from the sky. You know you make a grown man cry. I wanna give it to you tonight and make everything you fantasize. So amazing, I give it to you. Girl, give it to me. Girl, give it to me. Girl, give it to me. Girl, give it to me. What's that, girl? What's that, baby? I like that, girl. I like that, baby. On your back, girl. On your back. Yeah, shake it like that, girl. Baby, baby. I got an eye for you. Got an eye for you. I got a smile for you. Jeez. Let me put it on your face for you. Please. I got a taste for you. Tasty. I bought a lace for you. Freaky. I put it on you. Yeah. So I can go and take it off you. Yeah. And get it off to you. Hey, girl. You know you're looking so damn fly. You're looking like you fell from the sky. Angel. You know you make a grown man cry. I wanna give it to you tonight and make everything you fantasize come true. Ooh, baby, I'll make it so, so, so amazing. You're like a needle in a haystack. I wanna sit you where my face at. Lunch with a few of my ties. Purple kisses on my tie. Life can't really but dick love. Now you getting this dick love. I'm looking for you with a flashlight. I wanna feel what a real fat ass like. No injection, I learned my lesson. I'm walking like I talk it, baby. This pedestrian running through your mind like Jackie Jern. A pussy pop like, go give me a burn. I got shot like, this can be detrimental. T-shirt to panty, that's your credential. Your cotton candy, I need a fist for. I'm off the NC, hope that convince you. Hey, girl, you know you're looking so damn fine. You're looking like you fell from the sky. Angel. You know you make a grown man cry. I wanna give it to you tonight and make everything fantasize come true. Ooh, baby, I'll make it so, so, so amazing. I give it to you tonight and make everything fantasize come true. Ooh, baby, I'll make it so, so, so amazing. I give it to you. Aquí teníem aquest Give It To You amb Kendrick Lamar i la presència incombustible de Robin Thicke i aquesta cançó que us portàvem. És amb Betty I que posem el punt i final amb aquest segment de Musicòpolis a la capital de la música i ho fem amb el seu tema anomenat Second Bite of the Apple. Fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. Looking for sin. Yes, you're not.